Κυρίες και κύριοι βουλευτές, νιώθω την υποχρέωση να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, για την τόσο στεναρή και ενθουσιώδη υποστήριξη του βασικού έργου της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, η οποία στη συνέχεια παρέδωσε τη σκυτάλη στη σημερινή κυβέρνηση του κυρίου Λουκά Παπαδήμου, στην οποία μετέχει και το κόμμα του η Νέα Δημοκρατία. Νιώθω την υποχρέωση να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Με εξέπληξε, οφείλω να πω, η τόσο θερμή και στεναρή αποδοχή και υπεράσπιση του έργου μας. Έπαθε και ο Βενιζέλος μία έκπληξη από τη χθεσινή Βουλή. Ήταν μια ωραία συνεδρίαση αυτή. Όσοι είχατε το κουράγιο να τη δείτε live ή τα αποσπάσματά της, να τα δείτε στα δελτία ή να τα ακούσετε, γιατί και το πρωί έπαιξε ο Τράγκας και γενικώς έχουν κάνει κάποια αίσθηση. Ο ένας ευχαριστούσε τον άλλον. Όλοι μαζί ήταν κατά της αριστεράς και κατά της παραδοσιακής αριστεράς. Έκαναν και το διαχωρισμό και περάσαμε πραγματικά πάρα πολύ όμορφα. Να θυμίσουμε ότι χθες ήταν η μέρα που η κυβέρνηση Παπαδήμου με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, αυτό σημαίνει απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με ισχύ νόμου, χωρίς να έχει περάσει όμως από τη Βουλή, για να μην φέρουν σε δύσκολη θέση τα πρόβατά τους, τα οποία στηρίζουν την κυβέρνηση τη συγκεκριμένη, ώστε να πάνε στα χωριά και να πούνε: εμείς δεν το ψηφίσαμε, αυτό το έφερε η κυβέρνηση. Θεωρούν τόσο ηλίθιους τους πολίτες. Με τέτοια απόφαση λοιπόν μειώνονται οι μισθοί, όλων οι μισθοί. Τυπικώς των νέων και των νέων κάτω από 25 χρονών. Ουσιαστικώς όλων οι μισθοί μειώνονται, διότι έχουν αρχίσει ήδη σε επιχειρήσεις να καλούν ανθρώπους να δεχτούν κάτι λιγότερο, γιατί αλλιώς θα προσληφθεί ο νέος που από αύριο θα παίρνει 22 ή 32% πιο κάτω. Και ενώ συνέβαιναν αυτά, τα μέσα ενημέρωση ασχολιόντουσαν με το 1 εκατομμύριο που έβγαλε ο σύζυγος Ντόρας και πέσαμε όλοι από τα σύννεφα με την Ντόρα πρώτη. Και είχαμε και τη χαρά να απολαμβάνουμε την Ντόρα παντού να λέει πόσο υπέρ της διαφάνειας και δεν ανέχεται σκιές πάνω από το όνομά της και διάφορα άλλα τέτοια πολύ φεδρά. Και δεύτερον, παρακολουθούσαμε όλο αυτό την ιστορία που έγινε στη Βουλή, ενώ είχε υπογραφεί αυτό ακριβώς, είχε περάσει και με νόμο, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, πράξη της Χούντας, μπορεί κανείς άνετα να το χαρακτηρίσει και ως τέτοιο, η μείωση μισθών για αυτό το διήμερο, γιατί έχουν περάσει και άλλα πάρα πολλά νομοθετήματα. Και όλοι αυτοί μαζί κατά της αριστεράς, την ώρα που βιοπροαγούσαν κατά του λαού. Ο κύριος Σαμαράς έκανε σήμερα τις εξής δύο διαρθρωτικές αλλαγές στη στρατηγική του. Πρώτον, υιοθέτησε, άρα επικροτεί και αποδέχεται την πολιτική του ΠΑΣΟΚ. Και δεύτερο, με βάση την πολιτική του ΠΑΣΟΚ, στρέφεται επιτέλους προς την παραδοσιακή αριστερά, με την οποία συνέπλεε στην μειοπική κριτική του κατά του μνημονίου και κατά του προγράμματος διάσωσης της χώρας, προκειμένου τώρα να εμφανιστεί ως ο εκπρόσωπος μιας φιλοευρωπαϊκής στρατηγικής. Και δεύτερο, με βάση την πολιτική του ΠΑΣΟΚ, στρέφεται επιτέλους προς την παραδοσιακή αριστερά. Άρα επικροτεί και αποδέχεται την πολιτική του ΠΑΣΟΚ. Ωραία λόγια όλα αυτά και όμορφος κόσμος, πραγματικά αυτός είναι όμορφος κόσμος, των ενόχων, των συνενόχων και την αγωνία που έχουν, την προσπάθεια που κάνουν να μας δείξουν, να μας αποδείξουν ότι δεν φταίνε για όλα αυτά, αλλά την ίδια ώρα τα υπογράφουν και κάνουν τα χειρότερα. Ένα μήνυμα παρεμφερές, τρομοκρατική οργάνωση, συγκυβέρνηση, μέσα σε εισαγωγικά, εκ μέρους του πυρήνα Αντώνη Σαμαράς, της τρομοκρατικής οργάνωσης συγκυβέρνηση, ανακοινώνουμε τα τελευταία δύο χρόνια των μνημονίων. Ο πυρήνας της οργάνωσης Νέα Δημοκρατία έχει στηρίξει και υπερψηφίσει τα 125 από τα 210 νομοσχέδια που έχουν έρθει στη Βουλή. Κοινώς συγκυβερνούμε εδώ και δύο χρόνια και όχι εδώ και τρεις μήνες. Υπάρχει ένα λάθος στην προκήρυξη. Συγκυβερνούν εδώ και 37 χρόνια. γιατί απλά υπήρχε μια διαφορά. Κυβερνούσαν διαδεχόμενος ο ένας τον άλλον, εφαρμόζοντας σχεδόν την ίδια καταστροφική πολιτική. Τώρα, τους τελευταίους τρεις μήνες, συγκυβερνούν κανονικά ο ένας πλάι στον άλλον. Αυτή είναι και η μόνη διαφορά. Και από ό,τι φαίνεται, αυτό θα συνεχιστεί, γιατί το θέλει ο Γιούγκερ. Δεν ξέρω αν το θέλει ο ελληνικός λαός, θα φανεί. Από ό,τι φαίνεται, δεν το θέλει. Αλλά θα έρθουν πολλοί εκβιασμοί και πολλά διλήμματα και να δούμε στο τέλος αν θα έχει τα κότσια και ο ελληνικός λαός. Δεν μας έχει δείξει και θετικά δείγματα μέχρι στιγμής. Αν θα θελήσει κάτι διαφορετικό. Μέχρι τότε φταίει για όλα που έχουν γίνει σε αυτόν τον τόπο, η αριστερά. Διότι αν η αριστερά ψάχνει κακούς για να καταγγείλει, καλό θα είναι να κοιτάξει και λίγο το δικό της καθρέφτη. Θα ανακαλύψει ότι μπορεί η ίδια να μην κυβέρνησε ποτέ, αλλά άσκησε επιρροή και στήριξε καταστάσεις νοσηρές και στρεβλώσεις απίστευτες που έχουν μεγάλη ευθύνη για εδώ που φτάσαμε. Στήριξε προνόμια και αγκυλώσεις της δημόσιας διοίκησης που δημιούργησαν ακυβερνησία και όργιο σπατάλης. Έδιωξε η αριστερά επιχειρήσεις από την Ελλάδα με αλλεπάλλες κινητοποιήσεις. Η αριστερά δεν είναι ο κύριος υπαίτιος για την ενοχοποίηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Αυτό το τελευταίο μας άρεσε πάρα πολύ που λέει ο Σαμαράς. Προοδευτικός πολιτικός βέβαια εννοείται και κυρίως τα κάνει όλα για την πατρίδα. Ότι η αριστερά έχει ενοχοποιήσει τον επιχειρηματικό κόσμο της Ελλάδας. Η αριστερά τον έχει ενοχοποιήσει. Όχι τα δάνεια που έδιναν οι κυβερνήσεις, οι δικές του, της δεξιάς, του Πασόκ. Όχι οι λαμογές που γινόντουσαν. Όχι οι μέτεροι που παίρνανε κρατικό χρήμα. Όχι όλοι αυτοί που έπαιρναν επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι με διαφανείς τρόπους. Όχι όλοι αυτοί που αξιοποιούσαν νομοθετικά πλαίσια και τροπολογίες πάνω από το τραπέζι, κάτω από το τραπέζι, δίπλα από το τραπέζι. Τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας τον έχει ενοχοποιήσει η αριστερά. Το ακούσαμε και αυτό από τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά δεν σταμάτησε μόνο σε αυτά. Δεν έκανε επί πολλά χρόνια μοναδικές διεθνώς καταχρήσεις στις κινητοποιήσεις, όταν λίγες εκατοντάδες ατόμων κάθε μέρα παραλύουν την πόλη και ταλαιπωρούν αφάνταστα εκατομμύρια συμπολίτες τους. Η αριστερά κατά καιρούς στήριξε και υπερασπίστηκε όλα όσα αποτελούν σήμερα τις ασθένειες της ελληνικής κοινωνίας που μας έφεραν ως εδώ. Γι' αυτό καλά θα κάνει να μην μας κουνάει το δάκτυλο. Όλα όσα αποτελούν τις ασθένειες. Τα λέει αυτά ο Σαμαράς την ίδια ώρα, ξαναλέμε, που ψήφισε, που ανέχτηκε το να περάσει ως νόμος πια από αύριο η μείωση μισθών που αγγίζει τους πάντες, όχι μόνο τους νέους, τους νεοπροσλαμβανόμενους και τους κάτω των 25, αγγίζει τους πάντες. Και αντί να κρυφτούνε, βγαίνουνε με το γνωστό θράσος που μπορεί να έχει ένας μικρός κουτσαβάκης, μικρός πολιτικός έτσι κι αλλιώς, και λένε αυτά που λένε, κατηγορώντας τουλάχιστον αυτούς που παρά τα λάθη τους ήταν πάντα με το πλευρό των εργαζομένων και αν ήταν και παραπάνω τα ποσοστά τους, ίσως κάτι, γιατί δεν φτάνουν μόνο αυτά, να μην είχε περάσει από όλα αυτά που έχουν περάσει. Γιατί το κακό με την αριστερά είναι ότι χρειάζεται και τον κόσμο. Δεν κυβερνάει εξ ονόματος του κόσμου, ούτε απέναντι από τον κόσμο. Είναι ένα κακό, δεν μπορεί να διορθωθεί. Αν δεν έχουμε τον κόσμο, δεν κάνουμε τίποτα παρά μόνο αλλάζουμε κανάλια και παρακολουθούμε τον Σαμαρά και την Τώρα να κάνει δηλώσεις. Κάθε σταγόνα από σένα, το τέλος του έρωτα. Ό,τι έχασα στη ζωή, το ξαναχάνω στα μάτια σου. Το φως έγινε τρυπάνι μες στο παράλογο σχήμα μιας άπιας της επαφής. Όταν τα πόδια χύνεται το κύμα, το αιώνιο πέλαγος του ζώου θανάτου. Τώρα τα από αυτά πριν λίγο πρέπει να τα μεταδώσουμε, γιατί έχει να κάνει με την τιμή της Δώρας Μπακογιάννη και όπως ξέρετε εμείς δεν θέλουμε να υπάρχει σκιά, όπως λέει και ο Πρετεντέρης. Οριόταν χτες βράδυ ο Πρετεντέρης, αν προλάβουμε θα τον ακούσουμε, γιατί λέει πέφτει σκιά στο πολιτικό σύστημα. Τι σκιά, αυτό ήταν σκιά στο πολιτικό σύστημα? Αυτό για το ίδιο πολιτικό σύστημα μιλάμε, της ίδιας χώρας? Αυτό που έχει καταστρέψει λαό ολόκληρο και έχει κάνει ένα σωρό λαμογές με όλους αθώους, δεν έχει πληρώσει ποτέ κανένας και πάντα και έχει φτιάξει έτσι το πλαίσιο και το νομοθετικό για τη δική του υπεράσπιση αλλά και την κατασυκοφάντηση και καταδίκη μέσων ενημέρωσης και ανθρώπων που τολμάνε να θέσουν ένα θέμα ότι κάτι ίσως να μην πηγαίνει καλά ή να ασκήσουν την κριτική, την οποία τη θέλουν κατά τα άλλα γιατί τους βελτιώνει κτλ. Κτλ. Κοροϊδία στο έπακρο, βγαίνει και ο Βενιζέλος, πιο αδίστακτος από τον Σαμαρά είναι η αλήθεια, και ακούς και κάτι αληθινό από τον Βενιζέλο όταν έχει κέφια. Ναι, βεβαίως, Το ΠΑΣΟΚ μετέχει στην διαχρονική ιστορική ευθύνη του πολιτικού συστήματος για το κατάντημα της χώρας. Για το κατάντημα της χώρας. Τα 2,5 τελευταία χρόνια δεν ήταν ανώδυνα ή ανέφελα. Υπήρξαν λάθη. Όμως, δεν έχει όμως, είπε μια βλακεία μετά, δεν χρειάζεται να την ακούσουμε. Αμοντάριστα είναι αυτά που παίζουμε σήμερα, καθαρά, δεν χρειάζεται να κάνουμε καμία παρέμβαση. Απλά βάλαμε τον όμορφο κόσμο, το γνωστό τραγούδι, σε πιο έτσι ροκ εκδοχή, να ακούγεται από κάτω και να σας δίνει χρόνο να σκεφτείτε τι ακριβώς έχετε ακούσει. Το όμως μετά δεν έχει καμία σημασία. Παραδέχτηκε ότι για το κατάντημα της χώρας φταίει το ΠΑΣΟΚ. Φταίνε έτσι όπως έχουν κυβερνήσει. Όμως, το συμπληρώνουμε εμείς το όμως. Όμως, επειδή είστε τόσο κάφροι, ξαναδιεκδικούμε την Προεδρία, την ηγεσία, την Πρωθυπουργία. Διεκδικούμε οτιδήποτε. Και αν δεν μας το δώσετε, θα το πάρουμε. Όπως ξέρουμε να το παίρνουμε με τα νομοσχέδια και τους νόμους, τους εκλογικούς και όλους τους άλλους που εφαρμόζουμε και τηρούμε. Και αν τολμήσει κανείς να κουνηθεί, έρχονται οι μεγαλύτεροι εκβιασμοί, όχι από εμάς, εμείς υπάλληλοι είμαστε. Από τον Γιούγκερ, από τον Σόιμπλε, από τους προϊσταμένους, από τις εταιρείες παραπάνω που αντιμετωπίζουν την Ελλάδα σαν μια θυγατρική που πάει για κλείσιμο, χωρίς να ενδιαφέρονται τι θα γίνει για τους υπαλλήλους εργαζόμενους από κάτω. Αυτό είναι το όμως που δεν είπε ο Βενιζέλος, το λέμε εμείς, για να μπορούμε να συνονοηθούμε. Η Ντόρα έχει να κάνει και άλλη δήλωση, το περιμέναμε, θα μας ζάλιζε ποιος είχε τη φαϊνή ιδέα να ενοχοποιήσει την οικογένεια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Αυτό ακριβώς. Ήταν μια πολύ σημαντική δήλωση για αυτά που γίνονται και για να καθαρίσει επιτέλους όλη αυτή η ιστορία, γιατί έχουμε πολλές απορίες για το πώς έγινε. Καμία απορία δεν έχουμε. Δεν φταίει τώρα, δεν φταίει ο Κούβελος. Εφόσον το σύστημα είναι τέτοιο, το νομικό οικονομικό πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης, το έχουμε αποδεχθεί όλοι και στις δημοσκοπήσεις η πλειοψηφία, από ό,τι κοιτάω, ακόμη και τώρα που κόβονται οι μισθοί, που κόβονται τα πάντα, είναι υπέρ της Ευρώπης. Βέβαια, θα πει κάποιος, όχι αυτή τη Ευρώπη. Μα αυτή είναι η Ευρώπη. Από πριν ήταν αυτή η Ευρώπη, δεν χρειαζόταν να έρθει η κρίση. Απλά δεν μας πολύ απασχολούσε. Τώρα λοιπόν, εφόσον το θέλουν οι πολλοί, θα το λουστούμε και εμείς που δεν το θέλουμε, αλλά και εσείς που το θέλετε. Είναι μια ωραία ιστορία όλο αυτό που γίνεται. Ελευθερία κινήσεων, ελευθερία κεφαλαίων. Τα πήρα από εδώ, τα πήγε μέσω τράπεζα, τα πήγε εκεί για να κάνει αυτό που θέλει. Υπάρχει μια ωραία δικαιολόγηση και αιτιολόγηση. Όποιος θέλει το δέχεται, όποιος θέλει δεν το δέχεται. Δεν είναι θέμα το 1 εκατομμύριο, θέμα είναι κάτι δισεκατομμύρια που έχουν φύγει με ακόμη πιο νόμιμο τρόπο από αυτόν που χρησιμοποίησε η οικογένεια Μπακογιάννη. Ποιο είναι το πρώτο κόμμα αυτή τη στιγμή στη Βουλή? Πιστεύει ο κύριος Σαμαράς ότι έχει το κόμμα του συλλογικές φιλοδοξίες μεγαλύτερες από ό,τι έχουν άλλα κόμματα και εν προκειμένου το κόμμα της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας? Το ΠΑΣΟΚ. Φιλοδοξία έχουν όλα τα κόμματα και πρωτίστως το μεγαλύτερο κόμμα. Το πρώτο κόμμα της Βουλής αυτής που είναι το ΠΑΣΟΚ. Να διεκδικήσει και να ξαναφτιάξει τη σχέση του με τους πολίτες. Να αποκαταστήσει αυτές τις σχέσεις που έχουν τρωθεί με το λαό προς το συμφέρον του έθνους. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Πρώτο κόμμα. Τα είπε ο Βενιζέλος χθες βράδυ. Ξαναλέμε, δεν έχουμε κάνει καμία παρέμβαση. Είναι αγνός λόγος όπως ακριβώς βγήκε, με το πάθος που βγήκε από το στόμα του αντιπροέδρου. Σηκωνόταν, καθόταν, μιλούσε η καλύτερη του, να έχει απέναντι και το Σαμαρά. Έφτιαχναν το κλίμα. Η χώρα βουλιάζει, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα από αυτά. Είναι και σε άλλη ατμόσφαιρα έτσι κι αλλιώς. Παρά μόνο πόσο ένας θα εδραιώσει τη θέση του σε ένα ΠΑΣΟΚ όσο γίνεται πιο ισχυρό και ο άλλος να πάρει την Πρωθυπουργία. Τέτοιος καημός, τέτοια μανία. Την ίδια μανία έχει και ο Γιώργος. Την πήρε την Πρωθυπουργία. Και τον βλέπετε τον Γιώργο. Μάθαμε όλοι ότι είναι ένας βλάκας και όσοι δεν το ξέρανε, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Κατέστρεψε τη χώρα. Παγκοσμίως γίναμε ρεζίλοι και ως χώρα. Ούτε καν τη δουλειά που είχε αναλάβει να βγάλει σε πέρας δεν κατάφερε να τη βγάλει. Κανένα πρόβλημα. Θα δούμε και θα ζήσουμε όλοι μαζί τον καημό του Αντώνη Σαμαρά να γίνει πρωθυπουργός με κάθε κόστος. Παρά το ότι λένε στα λόγια ότι όλα αυτά τα κάνουν για την πατρίδα και τα πολύ γνωστά και ωραία παραμύθια που ακούμε τόσο μονότονα τα τελευταία 2 χρόνια. Ο λαός από κάτω, πικραμένος, όπως λέει ο Βενιζέλος, παρακολουθεί. Γιατί πράγματι και πικράναμε το λαό και τον αδικήσαμε το λαό. Αλλά αυτό έγινε στο όνομα υπερτέρων εθνικών συμφερόντων. Έγινε στο όνομα της πατρίδας. Έγινε στο όνομα της πατρίδας. Έγινε στο όνομα της πατρίδας. Τι ωραία που το λέει. Και δεν είναι και παλαιοκομματικό το στυλ, γιατί είναι ένας μοντέρνος πολιτικός που δεν θέλει λαϊκισμούς. Καθόλου λαϊκισμός δεν υπήρχε χθες στη Βουλή. Τους είναι τόσο ξένος ο λαϊκισμός. Τα κάνουν όλα για την πατρίδα, το τονίζει κιόλας. Κοροϊδεύουν τόσο καλά, παίζουν τόσο ωραία. Πραγματικά τους βγάζουμε το καπέλο, εφόσον έχουν και εκατομμύρια θεατές, τηλεθεατές, ψηφοφόρους και οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει κανείς για να λειτουργήσει τόσο άριστα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια που τα παρακολουθεί όλα αυτά επαγγελματικά και από μια μανία, από ό,τι φαίνεται. Και τα μοιράζετε με εσάς. Μπορείτε κι εσείς να μοιραστείτε καημούς και οτιδήποτε άλλο στο 211-200-8200. Όσοι έχετε mail μπροστά σας, studio@papakirialfm.gr, και όσοι έχετε κινητό μπροστά σας, real και no, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Άλλη μια δήλωση από την τώρα μας έχει ζαλίσει. Εντάξει, είναι αθώα. Δεν υπάρχει λόγος να ζούμε. Τα κόκαλα θα σπάσουν και ο μαγνήτης θα γίνει πίσα. Έκλασα από τον πολύ πόνο μέρα μεσημέρι. Νιώθω την υποχρέωση να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Έκλασα από τον πολύ πόνο. Ναι, βεβαίως, το ΠΑΣΟΚ μετέχει στην διαχρονική ιστορική ευθύνη του πολιτικού συστήματος για το κατάντημα της χώρας. Το είπε έτσι, δεν είναι μοντάζ, έχει καταγραφεί και στα πρακτικά της Βουλής. Βέβαια, μια αυτονόητη ερώτηση, πάντα θα το λέμε αυτό, έχουμε αυτή την απορία και αν τον είχαμε μπροστά μας θα του λέγαμε, αυτός που έχει πάρει μέρος στο κατάντημα μιας χώρας πρέπει να έχει κάποια επίπτωση. Θα έρθει βέβαια ο Μπεγλίτης και ο Παντελής Καψής και θα πούνε η επίπτωση είναι στις εκλογές. Και εκεί θα λήξει η κουβέντα, γιατί καταλαβαίνεις δεν μιλάς με φυσιολογικούς ανθρώπους, δεν κινούνται σε αυτό το σύμπαν, στα ανθρώπινα, δεν έχουν κανένα αξιακό κώδικα, δεν έχουν καμία σχέση με ηθική, είναι το ακριβώς αντίθετο, μπορούν να κάνουν το οτιδήποτε, θεωρούν τους εαυτούς τους βασιλιάδες θεούς και δεν θα έχουν, πιστεύουν, θέλουν, προσδοκούν να μην έχουν καμία επίπτωση. Τελείωσε άλλοι κόσμοι, δεν ξέρουμε αν θα συναντηθούν ποτέ, το σίγουρο είναι ότι αν συναντηθούν θα είναι με συγκρουσιακό χαρακτήρα, αλλιώς δεν έχει κανένα απολύτως νόημα η οποιαδήποτε συζήτηση, η ανταλλαγή επιχειρημάτων είναι τόσο ψεύτικα και κενά όλα αυτά. Το καταλαβαίνετε αν συγκρίνετε τις δικές σας ζωές με τις ζωές όλων αυτών που σώζουν τη χώρα. Ο Καρατζαφέρης έβγαλε μια μανία και αυτός και έναν καημό και μέσα τώρα στο αντιμνημονιακό δεκαήμερο που περνάει, μπορεί να γίνει και παραπάνω, είπε μια αλήθεια. Οι μισθοί θα πάνε στο επίπεδο της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας ή για καλύτερα περίπτωση της Σλοβενίας. Αυτό λέει. Δεν το λέω εγώ. Ανάγνωση εκ του μνημονίου. Έχετε πιστεί μέσα στην ψυχή σας, στην καρδιά σας, ότι οι κατώτεροι μισθοί πρέπει να φτάσουν εκεί που είναι της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, στα 200 ευρώ. Γι' αυτό αγωνιστήκαμε, γι' αυτό πολεμήσαμε. Γι' αυτό κρατήσαμε την Ελλάδα έξω από το Ανατολικό Μπλοκ, για να γίνουμε χειρότεροι σε οικονομικά αποτέλεσματα από τις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ. Ξέρεις τι είναι να αγωνίζεσαι μια ζωή κατά του Ανατολικού Μπλοκ και τελικά να γίνεις Ανατολικό Μπλοκ, αλλά στα χειρότερά του όμως, πατώντας τις χειρότερες πτυχές του Ανατολικού Μπλοκ. Πολύ ωραία τα λέει ο Καρατζαφέρης, όντως και στη σελίδα 427 του Μνημονίου προβλέπεται ότι οι μισθοί θα γίνουν ανάλογοι με αυτών των χωρών, των γειτονικών, αλλά πριν 10-15 μέρες αυτός δεν έλεγε ότι πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι, να μάθουν οι Έλληνες να ζουν με λιγότερα γιατί σώζει την πατρίδα. Δεν πήγε με τον Αντωνάκη, με τους συμφοιτητές για να κάνουν μια κυβέρνηση για να σωθεί η πατρίδα και δεν πειράζει, πρέπει να ζήσουμε, να κοπούν μισθοί και δεν τα έλεγε αυτά. Τι ανακαλύπτουμε, απολύτως τίποτα. Ενδεικτικά, επειδή τα μάζεψε ο συνάδελφος Νίκος Μπογιόπουλος πριν καμιά δεκαπενταριά μέρες, στη Ρουμανία ο βασικός, σε καθαρά πάντα, τα λέμε για να ετοιμάζεστε. Στη Ρουμανία είναι 158 ευρώ, στη Βουλγαρία 123, Στη Σλοβακία 3,17, υψηλό μισθοί όλοι. Στην Εσθονία 2,78. Στη Λετωνία 2,82. Στη Λιθουανία 2,32. Στην Ουγγαρία 281. Καθαρά ευρώ. Μισθοί είναι αυτοί κατώτεροι. Κάποια στιγμή θα μπει και η Ελλάδα. Στην Πολωνία 3,49. Πάρα πολλά. Στην Τσεχία 3,19. Στην Αλβανία 144. Στη Σερβία 167. Και στην Τουρκία 3,85, η οποία μόλις έχει βγει από ένα οικονομικό θαύμα και συντελείται η οικονομική ανάπτυξη στην Τουρκία, επειδή είχε περάσει και αυτή από Δουνουτού κτλ. Πηγή, μηνιαίο στατιστικό Eurostat, Φλεβάρης 2011 και Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Εργοδοτικών Οργανώσεων. Τι απομένει μετά από όλα αυτά? Αυτοί που θα μπουν σε αυτήν τη λίστα. Ναι. Ναι, παρακαλώ. Γεια σας. Δέχεστε αντίλογο καμιά φορά? Καμιά φορά. Ήθελα να διαμαρτυρηθώ για τις διαμαρτυρίες σας για το Εσουρού. Διότι δεν ήταν κουβέντα αυτή να την αποκαλέσετε ξεδοντιάρα. Δεν την είπε ξεδοντιάρα, ξεκουλιάρα την είπε. Τώρα γιατί μου το λέτε αυτό? Τι να στο πω, ξεδοντιάρα θα την πει. Είχε κανένα πρόβλημα η κυρία Μέρκελ και με τα δόντια της? Μια χαρά μας τα έχει δείξει τόσα χρόνια. Τι να της είπε πάντως? Έλα, ρε Αποστολέ. Έλα. Τι έγινε? Καλά. Εσείς πολεμάτε με Σουγιάδες και άλλοι μου φαίνεται έχουν πυράβλους, ε. Ναι, όμως δεν τα παρατάμε. Όχι, δεν τα παρατάμε. Ό,τι όπλο έχει ο καθένας. Άμα παίξει καμιά δεκαριά μέρες αυτό με τα δάνεια που θα κοπούνε και θα πέσει κούρεμα δανείων και θα μειωθούν οι δόσεις, βλέπω πάλι το δικοματισμό στο 60-70%. Ξέρουν αυτοί. Μακάρι. Ναι, λες και άμα έχει και πληρώνει το δάνειο με ροδούλη με ροφάει, εντάξει, μια χαρά άνθρωπο ζεις. Πάλι καλά, μην ξεβολευόμαστε κιόλα. Άντε να έρθουν νέα κόμματα να μην ξέρουμε, άντε να του συνηθίσουμε. Έτσι, έτσι. Θα πληρώνουμε το δάνειο και θα ψηφίζουμε δικοματισμό. Εντάξει. Πάλι καλά, ξέρουμε και ποιοι είναι. Από πότε ξεκινάει, λες να μυρίζει εκλογές για αυτό το θέμα? Δεν νομίζω. Όχι, ε. Εντάξει, άμα λύσουμε τα δάνεια, σωθήκαμε. Μπράβο. Είπες για εκλογές, έκανα συνειρμό εκλογές, Παπαδήμος, κυβέρνηση. Τι θυμήθηκα? Τι? Το Χριστάκι, τον παπουτσί μου, ρε, που χάθηκε έτσι άδοξα. Δεν χάθηκε, γιατί λέει, άμα είναι, λέει, μπορεί να έχω ακούσει και λάθος, άμα είναι, λέει, υποψήφιος για την αρχηγία του Πασόκ, εκλέγεται, λέει, αυτομάτως στην πρώτη Αθήνας. Πάντως, τι σάμινα, τι αυτοκτονία της φινιά, τι βρωμόξυλο που φάγαμε, τι δακρυγόνα. Τίποτα για αρχηγός. Τίποτα, μόνο για αρχηγός παρατήσα, έτσι. Έτσι, έτσι. Κατάλαβα. Έλα, αγόρι μου. Έλα, χαρά μου. Αυτό το φίδι από την Ηλιούπολη δεν πιστεύω να του πει χρόνια πολλά και καλημέρα σήμερα. Δεν τα πιστεύουν αυτά αυτοί. Άμα τι κάνανε χθες, έτσι. Τι κάνανε? Κανέλη, Καλαμούκης, Ελληνοφρένεια. Ο Αποστόλης πουθενά. Και κάνανε χωρίς εμένα. Χωρίς, ναι, παιδί μου. Πάλι καλά. Εγώ ξέρω ότι ο Ρουφιάνος δεν είναι, αλλά. Αλλά τι έκανε στην Ρουφιανιά σου? Τέρια κάνει πίσω από την πλάτη μου. Δεν βάζουν εκεί στο τέλος της εκπομπής εκτός που κάνει. Έλειψα εγώ μια μέρα και φώναξε την Κανέλη. Καλαμούκης, Κανέλη, λέει. Τώρα μεταξύ μας, δεν φταίει ο Θήμιος, ο Real φταίει που μας έδωσε 2 ώρες. Ας πρόσεχε. 2 ώρες θέλανε, πάρ' την Κανέλη. Πρόσεξε να δεις. Στο επόμενο φοβάμαι Μπογιόπουλο ή Παφίλη. Ναι. Ναι, τι ναι, ρε. Με βάζει και μιλάω να πούμε με όποιον θέλει. Σε παίρνω και από Αγγλία και χρεώνομαι. Σιγά το χρέος. Τι σιγά το χρέος? Ξέρεις τι χρωστάμε εμείς σαν χώρα? Λοιπόν, έλα να σου πω, πού χτυπιώσουν χθες? Τι είναι που χτυπιόμουν? Πάλευα να σηκώσω τον αετό. Τι πάλευε να σηκώσει τον αετό, αφού δεν σου σηκώνεται? Δεν μου σηκώνεται, αλλά ήλπιζα. Μανιασμένος ο αέρας. Λέω, σε αυτόν τον άνεμο θα πάω να παλέψω. Και πήγα, τράβαγα τις καλούμπες από εδώ και από εκεί. Έλα, να σου πω. Στα βουνά πάνω έτρεχα σαν τρελή. Να ανέβει ένας αετός. Ο καταλληλότερος πολιτικός για τη θέση του Προέδρου για το Πασόκ είναι ο Παπουτσής. Ξέρεις τι λέει η παροιμία, Αποστόλη? Ότι τα σκατά και το κατάλληλο φτιάρι. Αποστόλη. Έλα. Έλα. Λοιπόν, έχω να σε πω ένα ανέκδοτο. Πες μου. Αντέχω το Θεσσαλονίκη. Πάει ένα στο βενζινάδικο και λέει το βενζινά, να σου πω ρε φίλε, θα με βάλεις 3 σταγόνες βενζίνη και 2 σταγόνες λάδι. Γιατί τον λέει ο βενζινάς? Τι τον λέει? Να σε κλάσω και λίγο τα λάστιχα. Πολύ καλό, πολύ καλό. Έχουνε χιούμορ πάνω. Είναι αυτό το βόρειο το χιούμορ που μας ξεπερνάει, ρε παιδί μου. Έλα, ρε Αποστόλη. Έλα. Να μας πούνε οι εφοριακοί, αν είσαι αγγλιά βγάζω, να μας πούνε οι εφοριακοί στο πόθεν έσαι στον κύριο Ρουσόπουλου. Γιατί μάλλον γι' αυτό είναι, λέει, ο κύριος του Πάγκαλο που δεν ξέρει κανένα να πλούτησε μπαίνοντας και βγαίνοντας. Έλα, ρε. Έλα. Λοιπόν, τιμωρηθήκατε εσείς που πήρατε την αντιπρόεδρο των Μασόνων Γιαματοπούλου και υπουργό παιδείας. Θέλει αυτή η αντιπρόεδρος των Μασόνων να τιμωρήσει και τους μαθητές στα Γιάννενα που μου τσώσανε. Θέλει, λέει, τιμωρία. Πες αυτή την π***νη ότι αυτή που δεν έδωσε βιβλία στα παιδιά, τι τιμωρία έχει δεχτεί. Αλλά θα τη φτιάξουμε καλά κάποια στιγμή. Θα έχει πάει πρώτα στο κομμωτήριο, θα φοράει ταγέρ και έτσι θα την κρεμάσουμε στο Σύνταγμα να της πεις. Καταλαβες? Καλά, αυτό θα είναι χάρη να της κάνεις τέτοια. Όχι! Από τον ύπνο μην την κρεμάσεις. Από τον ύπνο μην την κρεμάσεις και ρε ζηλευτείς την τελευταία της εικόνα. Κρεμασμένη και χτενισμένη. Δεν την νοιάζει, χτενισμένη να είναι. Α, ένα σου πω κάτι άλλο τώρα. Τώρα που κλείσε ο Κωστόπουλος δεν θα βγαίνει το unfollow. Φιλοδοξία έχουν όλα τα κόμματα και πρωτίστως το μεγαλύτερο κόμμα. Το πρώτο κόμμα της Βουλής αυτής που είναι το Πασόκ. Να γελάσουμε και λίγο, να είναι καλά ο αντιπρόεδρος, τουλάχιστον γέλιο απλόχερα το μας το δίνει και αυτός και ο άλλος αντιπρόεδρος. Έχουμε, όπως ξέρετε εδώ, τα πρόστιμα πέφτουνε. Το πρώτο το φάγαμε σαν Ελληνοφρένεια, 3.000 για τη φάρσα στη Διαμαντοπούλου. Το δεύτερο, 5.000, το φάγαμε για μια εκπομπή του Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, για δύο λόγους. Θα σας διαβάσω. Καταρχήν έχει αναρτηθεί όλη η απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως. Στο site της Ελληνοφρένειας έχει μια αξία να μπει κανείς να δει πώς γίνονται αυτά, πώς είναι οι αποφάσεις, το σκεπτικό, το πλήρες, ποιοι υπογράφουν, ποιοι είχαν ένσταση και θέλαν μεγαλύτερο πρόστιμο και. Στην ίδια εκπομπή, καταρχήν είχαμε παίξει ένα απόσπασμα από συνέντευξη παρουσία του Θόδωρου Πάγκαλου στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα, την καθημερινή, που είναι ο Οικονομέας και ο Καμπουράκης. Εκεί λοιπόν για πλάκα, για αστείο, είχε πει ο Πάγκαλος. Το μπούστε τον Καμπουράκη, δεν τον μπορώ πια. Είχε πει αυτό. Το είχαμε χρησιμοποιήσει. Όπως γίνεται συνήθως, είναι ο Πάγκαλος, ο ανθυρόστομος, αθυρόστομος κτλ. Στην ίδια εκπομπή, αφού είχε μεταδοθεί αυτό, είχαμε διαβάσει ένα κείμενο που είχαμε γράψει στο site, που χρησιμοποιούσαμε διάφορες λέξεις όπως μας είχαν έρθει για να περιγράψουμε την κυβέρνηση την τότε του Παπανδρέου. Γιατί είναι από τον Σεπτέμβριο, δεν είχε έρθει ο Παπαδήμος ακόμη. Και είχαμε χρησιμοποιήσει φράσεις του τύπου «Είναι κυβέρνηση ξεδιάντροπων προσώπων, αδίστακτων, κυβέρνηση μειοδοσίας, υποτέλειας, δοσιλόγων, αχρίων τύπων, βδέλες που ρουφάνε το αίμα του λαού» και άλλες παρόμοιες. Τα παίρνει λοιπόν αυτά το ΕΣΟΥΡΟΥ, τα κάνει μια αναπαραγωγή και λέει: «Το ΕΣΟΥΡΟΥ έχει επιληφθεί τις υποθέσεις κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη. Πρόκειται περί ραδιοφωνικής εκπομπής, η οποία ασχολήθηκε με την οικονομική κατάσταση της χώρας. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο εκφωνητής, εγώ, αναφέρθηκε στην ελληνική κυβέρνηση με φράσεις και λέξεις όπως αυτές που σας είπαμε, φράσεις απαράδεκτες τις χαρακτηρίζει το ΕΣΟΥΡΟΥ». Και συνεχίζει: «Το γεγονός ότι η εκπομπή είναι σατυρική δεν δικαιολογεί την παραβίαση των στοιχειωδών κανόνων ευπρέπειας και καλεσθησίας στη γλώσσα, ενώ εξάλλου η εκπομπή λόγω αυτού του περιεχομένου δεν έχει την από το Σύνταγμα επιβαλλωμένη ποιότητα, η οποία αποσκοπεί στην πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. Χαρακτηρίζει απαράδεκτες τις φράσεις, ξαναλέμε, ξεδιάντροπους, αδίστακτους, μειοδότες, υποτελείς, δοσύλλογους, αχρίους τύπους, βδέλες που ρουφάνε το αίμα του λαού και άλλες παρόμοιες». Δεν έχουμε να κάνουμε άλλο σχόλιο. Φτηνά στοιχίζουν οι χαρακτηρισμοί. Δεν ξέρω αν ισχύουν ή όχι για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, την τότε και για την τώρα. Νομίζω ισχύουν και με το παραπάνω. Αν θέλετε να το δείτε όλο, έχει μια αξία, μπείτε στο site. Πραγματικά είναι ωραίο το σκεπτικό, το πώς σκέφτονται, το πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις και όλη η δομή της απόφασης. Από το Διάβγεια το πήραμε, από τη σελίδα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, έχει αναρτηθεί και στο Media Project. Μπορείτε, έχετε πολλούς τρόπους να μπείτε. Για την φράση του Πάγκαλου δεν λέει τίποτα, δεν τη θεωρεί κακή λέξη, αυτό που ακούσαμε και νωρίτερα, ούτε απαράδεκτο ούτε τίποτα. Απαράδεκτα είναι τα όσα αφορούν την κυβέρνηση μέσα σε αυτές τις λέξεις και η λέξη δοσύλλογη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Για μια αγγελία που έχεις, μια μηχανή. Ναι, ναι, τη μηχανή, το μηχανάκι μου. Ναι. Το Σύφουνα, έτσι το λέω, ο Σύφουνας. Πώς? Ο Σύφουνας, του έχω δώσει όνομα, το έχω αγαπήσει. Τι το λες? Έχουμε πάει μαζί ταξίδια, έχουμε πάει μαζί εκδρομές. Ωραίος, ωραίος. Τι έπαξε ο Σύφουνας. Σε κρίση και σένα. Τι να κάνω, η κρίση αναγκάστηκα να το δώσω. Ναι. Για να πληρώσω το χαράτσι, όχι τίποτα άλλο, δεν είναι τα άλλα. Πω. Στο χαράτσι θα πάει. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Το έχεις δώσει το μηχανάκι ή το έχεις? Το έχω, τι λέμε τώρα. Το έχεις. Ναι. Να σου πω, ρε φίλε, είσαι Πειραιά, είδα, Ναι, ναι, είμαι Πειραιά, είμαι. Να σε ρωτήσω, επειδή καλά είναι στην Πειραιά. Λίγο υγρασία, βέβαια, λίγο υγρασία. Εντάξει, έχουν σαπίσει κάτι βίδες, θα τα αλλάξει τώρα, εσύ δεν είναι τίποτα για σένα. Θα πρέπει να βάζει την αλυσίδα κάθε τόσο. Α, είναι σάπια και αλυσίδα, Από την υγρασία, μωρέ. Για κάτσε. Λίγο αντισκοριακό. Έχω τα μικρά και δεν σε ακούω τώρα. Δεν πειράζει τίποτα, ασήμαντα πράγματα. 2-3 μπουκαλάκια αντισκοριακό να πάρει. Ναι. Και είναι τζετ το μηχανάκι. Τι έχει, δηλαδή. Α, μωρέ, τίποτα. Κάτι σκουρίτσες μικρές. Ολόκληρο. Τι μένει, δεν την κουνούσε και τέτοια. Την κουνούσα, ναι, εγώ την κουνούσα, δεν την άφηνα κάτω, δεν την άφηνα. Πέρα, δόθε, να μωρή, θα ζαλιστείς, έλεγα. Να σε ρωτήσω. Παλιαλυσίδα. Αυτή σκούριαζε, έτσι μου το έκανε Νάζι. Πες μου. Από τρακαρίσματα τέτοια έχει τίποτα. Όμορφο, τίποτα. Τι χρειάζεται, το φτερό το προστινό το χρειάζεσαι, γιατί δεν το έχω αντικαταστήσει. Και έχει και ένα βούλιαγμα το ντεπόζιτο. Από γκλοπιά είναι, είχα κατέβει μια φορά σε μια πορεία με το μηχανάκι, λέω θα κάνω μαγιά. Και έριξε όλο το μαλακάνο το ματ, μου ρίξε με τον γκλο πάνω στο ντεπόζιτο, πώς δεν πήραμε φωτιά. Α, ωραίο. Παρανάλωμα, ναι. Αν και αν άναβε φωτιά, καλύτερα θα ήταν να μην τα κρίζαμε. Ναι, πού να ανάβει όλη την όσκοπη των τενεκέδες, ανάβει το μηχανάκι σου, τσαπ, χαιρετό όλη η πορεία. Να σε ρωτήσω, θα μπορέσει τώρα το μεσημεράκι κάποια στιγμή να έρθω να τη δω. Να... Καλέ, ναι, δεν έχω άλλες δουλειές. Εσένα περίμενα. Εσένα περίμενα, να δει σκουριασμένο το μηχανάκι. Εσένα σε ενδιαφέρει, πόσα δίνει. 1,5 χιλιάρικο, δεν γράφει στην αγγελία. Ναι, 1,5 το έχω βάλει, επειδή ήταν το χαράτσι τόσο, αλλά επειδή ήρθε και η έκτακτη φορά. Ναι. Λέω να το τσιμπήσουμε και 3 εκατοστάρικα παραπάνω. Λοιπόν, άσε να έρθω να το δω εγώ, άμα είναι. Ναι, και έλα φορτωμένο όμω, έλα φορτωμένο. Πώ? Έλα φορτωμένο, λέω και τα βρίσκουμε στην τιμή. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Και άμα φύγει με ρολόι από το σπίτι μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Με το βράδυ θα φύγει. Να σου πω, θα μπορέσει τώρα το μεσημεράκι κατά τι 3 να περάσω. Να καλά το είναι. 3 είναι καλά. Είναι καλή ώρα για να βλέπει μηχανάκι. 3 είναι και καλό φενξού για μηχανάκια, να ξέρει. Ωραίο. Δηλαδή θα πάει καλά, το πιστεύω. Καλό. Είμαι πολύ αισιόδοξο για αυτή την αγοροπολισία. Για να δούμε. Σε ευχαριστώ πολύ και για την γνωριμία μα, ε. Μακάρι. Χαίρομαι πολύ. Μακάρι, πώ μακάρι, βέβαια. Και άμα θε να βγούμε κιόλα, να πιούμε και ένα ποτό. Ναι, θα φύγω κατευθείαν για δουλειά, βέβαια. Εντάξει, θα φύγει κατευθείαν ό,τι προλάβουμε. Ό,τι προλάβουμε, δεν ξέρω αν στο είπα, είμαι ακροδεξιό. Α, σοβαρά μιλά. Ναι, είμαι ακροδεξιό γκέι. Δηλαδή, περίεργο συνδυασμό, αλλά έχουμε πολλά να πούμε, είμαι σίγουρο. Φιλαράκι, όμω τη βρίσκηκα. Δεν έχω. Ντροπή είναι. Ω, καλά, σιγά. Έτσι είναι. Τώρα καρφώθηκα, βέβαια, λίγο ακροδεξιό και πορεία και μου το χτυπήσαν οι μπάτσι. Εντάξει, δεν ήθελα να σου το πω, αλλά είμαι παρακρατικό. Πώ βρέθηκα εκεί πέρα, διότι ήμουν αριστερό. Μαλακίε, γιατί ήμουν δίπλα στα μάτια. Μην αγχώνεσαι. Δεν αγχώ, να αγχωθώ. Εσύ να αγχώνεσαι άμα σε πετύχω σε καμιά πορεία, για το μηχανάκι το ξέρω. Εσύ δεν θα με γνωρίσει, εγώ θα σε ξέρω. Θα φοράω εγώ εκείνη την κουκούλα, έχω ξυρισμένο κεφάλι με skinhead. Θα φοράω εκείνη την κουκούλα και ρούχα πορεία. Α, ωραίο. Ναι. Μπορεί να φοράω και εγώ τα ίδια μου, δεν ξέρει. Μόνο μη με σκίσει και φανεί βάστη κατά του άσου που έχω. Ναι, ένα μικρό δεν είναι τίποτα, το μισό στήθο πιάνει. Έτσι. Στην καρδιά μπροστά. Ναι. Τι είναι, μωρέ, μια σβαστικούλα. Εντάξει, τέλος πάντων. Χάρηκα πάντως. Να σε καλά. Σε περιμένω. Μην αργείς κάτω στην παραλία. Στο Πειραιά. Να σου πω. Έλα, μωρέ, τι είναι. Ωραία, θα βρεθούμε δηλαδή το μεσημεράκι να τη δω τη μηχανή. Επιμένει, σου λέω είμαι ακροδεξιός γκέι, σε τρώει το τέτοιο. Εντάξει, δεν πειράζει, παιδιά κατά τα άλλα. Δεν με πειράζει, ρε. Πού να σε πειράζει. Μην αγχώνεσαι, δε. Θα τα βρούμε. Πώς δεν θα τα βρούμε, αλίμονο. Αν δεν τα βρούμε στην τιμή, θα τα βρούμε αλλού. Έχουμε αρκετά μηνύματα και λέτε γιατί κλείνουν τους σταθμούς του μετρό εφόσον γίνεται συγκέντρωση από πάνω. Έχετε δίκιο, δεν μπορούμε να καταλάβουμε, κλίμα τρομοκράτησης είναι, προληπτικό μέτρο, δεν μπορούν να το κάνουν εκείνη την ώρα, όταν και αν ξεκινήσουν επεισόδια. Ταλαιπωρείται ο κόσμος, θέλει να γυρίσει στις δουλειές, βεβαίως τα καταλαβαίνουμε, φοβούνται προφανώς τους ματατζίδες, γιατί άμα δουν ανοιχτό σταθμό μπαίνουν κατευθείαν μέσα, όχι για να πάνε σε προορισμό, μπαίνουν μέσα. Τους αρέσει πάρα πολύ να ρίχνουν χημικά μέσα εκεί. Επί παπουτσί, τώρα δεν ξέρουμε. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Τα υπόλοιπα αύριο. Σε λίγο ο Γιάννης Παπαδόπουλος, κεντρικό μαγκαζίνο. Ο Νίκος Απρανίδης ήταν στον ήχο. Εμείς συνεχίζουμε με το chat στο site. Γεια σας. Αποστόλη, ναι. Ήθελα να πω κάτι για τη Διαμαντοπούλου. Αυτά τα βιβλία που τους έστειλε στους μαθητές, αυτά γράφανε μέσα για τις μούτζες. Αλλά ευτυχώς. Τι ήταν, τίποτα χαλασμένα DVD ήτανε. Εκτονώνε, Τίποτα χαλασμένα DVD ήταν και είχαν μούτζα. Ναι, εκτονώνονται οι μαθητές προς το παρόν με τις μούτζες. Αλλά αν σε. Καλέ, δεν ήτανε μούτζα, απλά προσαρμόζονται τα παιδιά. Χάι Χίτλερ ήτανε. Δεν σ' ακούω. Δεν πειράζει. Καλημέρα, Αποστολή. Καλημέρα. Ο Βαγγέλης είμαι. Γεια σου, Βαγγέλη. Καλά, ρε Αποστολή. Αυτό το χαζό το Λονδίνο πήγε να ψωνίσει τουρίστες. Αυτοί το καλοκαίρι έχουν Ολυμπιακούς. Παντύπ χαζό είναι. Τι να κάνει, τάχασε, του κλέψαν κάτι αγάλματα και σου λέει κάτι πρέπει να κάνω. Να παρουσιάσω έργο τύπου. Πήγε και εκεί μπα και κολογλύψει να πάρει κανένα άγαλμα πίσω να το φέρει μια ή άλλη. Ωραία, ντύπ χαζό είναι, άκουγα. Μη λες έτσι. Το πιο καθυστερημένο βάλατε. Μη λες έτσι, και είναι φίλος του Γιώργου. Δεν ταιριάζει. Και κάτι ακόμα, είπα άλλο σου λέει για τους Δήμους. Εμείς ρε γαμώτος συνέον έχουμε μεγάλο πρόβλημα, που θα πάμε να γιουχάρουμε. Εμείς στο Ηράκλειο έχουμε μεγαλύτερο, τραγουδάει ο Νταλάρας. Πότε ρε μαμά, σοβαρά μιλάς, πότε να πάμε εμείς, πότε. Δωρεάν βέβαια, Δωρεάν, ακόμα καλύτερα, πότε. Αφιλοκερδόστρα, μην νομίζεις. Έχουν να μαζευτούν όλα τα ναρχοκομούνια που γουστάρουνε πανούσι. Πες να την ακυρώσει ρε, της πουτάρας θα γίνει, πολύ καλή φάση. Και θα σου πω και κάτι άλλο τελευταίο. Βγαίνουν τώρα όλοι η Ευρωπαϊκή Αριστερά και δηλώνουν είμαστε όλοι Έλληνες. Πότε μαλάκες οι Έλληνες θα γίνουν αριστεροί? Έλα βρε Αποστόλη. Έλα βρε παιδάκι μου. Να σου πω κάτι. Είπες εδώ τώρα που λέει ο Θήμιος για τον Μπάγκαλο ότι δεν είναι μέσα στην πολιτική σαβούρες. Κοίταξε να σου πω κάτι. Οι σαβούρες έχουν αξίες. Όταν τη μαζεύουμε, τη δίνουμε στον παλιατζή και κάτι παίρνουμε. Αυτοί είναι πασαβούρες που δεν έχουν καμία μα καμία αξία. Αυτό το πασίδερμο, αυτά να του πείτε. Η σαβούρα έχει αξία. Η πασαβούρα δεν έχει αξία. Κατάλαβες? Αποστόλη. Ναι. Έλα μου, Λούκ, από τον Τράγα παίρνω τηλέφωνο και τώρα σε πιάνω. Λέγε. Λοιπόν, για να μάθετε ελληνικά και επειδή είμαι φαν του Άδωνη, καλά βέβαια τώρα έχετε τα δικά σας με τα πρόστιμα σας, αλλά επανέχω. Ωραία πράγματα. Άδωνη, τι σου κάνει εντύπωση δηλαδή? Είπε ο Άδωνης στην εκπομπή του, κανένας δεν θα πάει στην Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, κάποιος θα πάει. Απλά ελληνικά. Α, ναι, δύο αρνήσεις. Α, σωστό φίλε. Μία κατάφαση. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και επίσης είπε και το υπονοούμενο για τον Βορύδη. Ότι κανένας, δηλαδή ούτε κανένας, δύο πήγανε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Έχετε βάλει μια αγγελία για κάποια μοτοσυκλέτα, βλέπω εδώ πέρα στο GR. Ναι, ναι. Δεν ξέρω τώρα, μπορείτε, ήθελα να σας ρωτήσω κάποια πραγματάκια. Τι θέλετε να ρωτήσετε, παρακαλώ? Μοτοσακό θα το έλεγα, μοτοσακό. Μοτοσακό. Τι ρωτάτε? Θα μπορούσα να τη δω. Μηχανή να βρεθούμε. Να τη βγάλω έξω, πώς? Ναι, βεβαίως. Γιατί την έχω στον καράζ και μπορώ να τη βγάλω έξω. Αν θέλετε να την δείτε. Μάλιστα. Πότε μπορούμε να. Εγώ τη βγάζω έξω με την πρώτη ευκαιρία, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όποτε μου πείτε εσείς, εγώ είμαι πρόθυμος. Ωραία. Τσάπη, καμπαρτίνα και. Πότε μπορούσαμε να βρεθούμε? Δηλαδή αύριο. Μ' αρέσει που είστε έτσι straight, κατευθείαν. Όχι γκομενίσκα και γύρω-γύρω, εγώ θέλω, πες με εσύ πότε μπορείς. Πότε μπορείς να βρεθούμε, γουστάρω. Σωστό. Μάλιστα. Λοιπόν, στο χώρο μου, έτσι. Αύριο το απογευματάκι θα ήταν εύκολο. Όμορφα. Είναι ωραία γιατί βραδιάζει κιόλας μετά και φτιάχνουμε το βράδυ. Θα βάλω λίγο τζαζ, θα τη βγάλω έξω, θα τη μαρσάρουμε. Ωραία. Θες να καλέσω αργότερα, υπάρχει κάτι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Έλα, κάλεσε και αργότερα, έλα και από το σπίτι, να σου τη δείξω, να την καβαλήσεις κιόλας άμα θες. Έχει και ανατομική σέλα. Λοιπόν, εντάξει. Άλλο πράγμα. Θα καλέσω αργότερα. Να καλέσει, περιμένω. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Από την πρεσβεία της Δανίας σας τηλεφωνώ. Τι κάνετε? Και εμείς εδώ Δανία, αλλά λίγο πιο νότια του νότου. Μάλιστα, μάλιστα. Θα μπορούσα να μιλήσω με τον υπεύθυνο. Εμείς πιο πολύ δηλαδή έχουμε αλλού τον τόνο, στα Δάνια, αλλά οκ, ίδια λέξη. Παρακαλώ, θα μπορούσα να μιλήσω με τον υπεύθυνο για τις διαφημίσεις στην ηλεκτρονική εφημερίδα. Ναι, αμέ, να κάνω μια ερώτηση. Πώς είναι η χρεοκοπία στα δανικά, στα δανέζικα? Στα δανικά παρασύρθηκα. Θα μπορούσα να μιλήσω λίγο. Πείτε μου λίγο δανέζικα. Ο Δανέζης είναι Δανός. Καλό, μισό λεπτάκι, άντε. Δεν υπάρχει λόγος να ζούμε. Τα κόκαλα θα σπάσουν και ο μαγνήτης θα γίνει πίσα. Έκλασα από τον πολύ πόνο μέρα μεσημέρι. Νιώθω την υποχρέωση να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Έκλασα από τον πολύ πόνο.